seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyi, sen de iyi misin, dolaşıyorsun? Evet, ama cumalara denk gelmiyor. O yüzden çok yerimde oturuyormuş gibi. Şu benim falan gibi bir, havalı bir şekilde söyleyemiyorum maalesef. Evet, ama biz anlıyoruz havayı. Evet. Duruma hakimiz yani. Türkiye'mizi, evet. Ben de aslında pek çok yerini ilk defa görüyorum veyahut da daha yakından tanıma fırsatı. O yüzden çok enteresan. Hani Türk modernleşmesini, Türkiye modernleşmesini tam yerinde görmek enteresan oluyor pek çok yerde. Evet. Peki şimdi son yazılarındaki yalnız bir karamsarlık havası da sezilmiyor değil. Özellikle de bu, evet, gazetecilerin tutuklanmalarıyla başlayan bir gazetecilik faaliyetleri üzerinde biraz konuşalım. Yani gazeteciliğin tanımı, araştırmacı, evet, gazeteciliğin özellikle nasıl olabiliyor, olmalı ya da olabiliyor meselesi üzerinde biraz konuşalım mı? Şimdi şey, aslında bir adım geriye gidip bu, hani Türkiye modernleşmesi deyince biraz neyi kastettiğimi söylemek istiyorum. Hı hı. Ben Macaristan'ı bayağı uzun bir soluklu, işte yaklaşık neredeyse 10 yıla yaklaşan bir süreçte orada kaldım ve Avrupa'da. Ama arada gidip geldiğim oldu ve Türkiye'de belli bir döneme geçirdim. Tam bu işte şeye, Türkiye'nin en Avrupa Birliği konusunda heyecanlı olduğu dönemlerde buradaydım. Sonra tekrar Macaristan'a dönmek durumunda kaldım. O zaman çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani Türkiye'nin bu kadar hevesli, heyecanlı ve geleceği kucaklayan bir döneminde ben uzaklaşıyorum diye çok o dönemler üzülmüştüm. Şimdi dönüp dolaşıp en karamsar Avrupa Birliği'ne en uzaklaştığı zamanda da geri dönmüş oldum bu. Avrupa Parlamentosu'nun da raporuyla bu haftaki. Şimdiye kadarki gerçekten en sert rapor. En, evet, sert diye yazılmış. Tabii Avrupa Parlamentosu her zaman siyaseten doğruluktan çok doğrucu davutluğu benimsemeye çalışan, daha halkın temsilcisi olma iddiasında olduğu için Avrupa'da o bakımdan siyaseten böyle bir çizgisi olan bir yapı. Onun için onun raporu özellikle önemli. Tabii raporda bilmediğimiz hiçbir şey yok. Fakat bu aslında bizim Türkiye'de artık muhalefetin tanımının değişmesi gerektiğini birazcık gösteriyor. Çünkü son yıllardaki muhalefet işte aslında Türkiye'de işte modernleşmeyle beraber büyük bir halkı dönüşüm var. İşte şeyde sonuçta olumlu bir şey var. Arınmaya doğru sarılma var ve bundan sonra böyle gidecek gibiydi. Ve işte herhangi bir şekilde en ufak mesela Ergenekon davasına bakmak biraz darbecilik suçlamasına maruz kalmayı getiriyordu vesaire. Şimdi biraz her şeyi en başa dönüp aslında kendi belki bakış açılarımızı, neyden ne anladığımızı sorgulamamız gerek. Hukuktan ne anlıyoruz mesela? Yani hukukta sonuçta şöyle bir şey var. Ne olursa olsun en kötü suçları işlemiş insanlara karşı bile bir kere insani bir tavır benimsemek hukuken muhakkak gerekiyor. Hukukun temel kaidesi bu. Kısasa kısas gibi bir bakış açısı olması mümkün değil. Ondan sonra gazetecilikten şimdi en son tutuklamalarla, Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tutuklamalarıyla ne anlıyoruz? Çünkü gazetecilik faaliyetlerinden dolayı değil diyor. Dün Başbakan'ın bu konuda çok kapsamlı bir açıklaması vardı. Evet, o da gazetecilik, evet, faaliyetlerinden dolayı tutuklanan kimse yoktur diyor. Hı-hı. Değil mi? Yani 28 kişiden bahsediliyor diyor galiba. Evet. Evet. Ve onların herhangi birinin de gazetecilikle ilgisi yoktur diyor. Ama nereden biliyor peki kendisi? İşte tabii soruşturmanın gizliliği vesaire. Orada demek ki gazetecilik bazı bilgiler gizli değil. Şimdiki orada işte eğer gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanmadılarsa, bunun söylenmeyen belki parantez içinde bizim düşüncemize bırakılan kısım, onlar da oyunun bir parçasıydı. Sizin algılarınızı yönetmek için bir takım kitapları yazıyorlardı, bilgileri piyasaya sürüyorlardı ve bu anlamda gerçek gazetecilik yapmıyorlardı. diye. Fakat bu tabii bu, burada işte bir soru işareti geliyor. Bir kere gazete dünya çapında böyle bir şey var. Tartışma var diyebiliriz. Gazetecinin aktör olma ne zaman bir olayın aktörü değildir? Yani sadece izleyicisi, gözlemcisidir. Ne zaman aktörü olmaya başlar gibi bir tartışma. Çeşit çeşit durumlarda var. Mesela Haiti'deki depremde o dönemde şöyle bir tartışma ortaya çıkmıştı. Orada görev yapan bazı muhabirler yardım etmek istiyorlar. Ama üstelik de söz konusu yardımlar işte 30 dolar, 40 dolar falan gibi işte yani çok minimum yardımlar. Fakat onu ilkesel olarak yapamıyorlar. Çünkü gazeteci orada sadece gözlemci konumunda. Herhangi bir şekilde olayın aktörü olup yardıma bile soyunamaz gibi bir tartışma vardı. Şimdi burada bana kalırsa çok son derece aslında olmaması gereken tartışma. Neyse o yardım yaparsınız. Bu da hani gazeteciymiş değilmiş falan insan varsa karşınızda gibi geliyor. Ama bir yandan ilkelere bu kadar sarılmanın da belki de bir anlamı var. Bu kadar katı bir şekilde insanların ben gazeteciyim ve bu rolün dışında adım atıp da başka bir şey yapamam demenin. Ama birazcık Nedimli ve Ahmet Şık'ın durumunda farklı bir durum var. Orada olmayan bir tür gazetecilikten zaten de bahsediyoruz. Araştırmacı gazetecilik. Çünkü bir şeyin, bir olayın derinini farklı taraflarla konuşup, belge toplayıp, bilgi toplayıp, sadece sergilenen belgelerin ötesinde de bir gerçeklik oluşturmaya çalışmak araştırmacı gazetecilik. Ve gerçekten bunu Türkiye'de yapılması bir kere maliyeti bir şey olduğu için tercih edilmiyor. Çünkü araştırmacı bir gazeteci işini gücünü bırakıp kendi mesela haber klasik ajanslardan gelen veyahut da işte yerine gidip takip ettiği haberlere şipşak yazıyorsunuz. Hemen yazabilirsiniz. Hele ajanstan gelen bir haberi 3-5 üstünde oynayıp veya bir basın bülteniyle çok kolay bir şey. Ama araştırmacı gazeteci hiçbir şey yapmayıp yıllarını tek bir habere verebiliyor. Evet, bu çok önemli bir nokta bence. Tartışmamız da gerekiyor. Üzerinde durmamız da çok yarar var. Yani bugün bambaşka bir konuyla ilgili olarak gene şeyle Libya'ya mesela isyancılar lehine müdahale edebilmek konusu çok dolaylı gelecek ama aslında bir bağlantı var tartıştığımız. Yani uluslararası hukukun ve hukukun temel normlarını ve Birleşmiş Milletler bunlara uygun olarak oluşturulmuş Birleşmiş Milletler mekanizmalarını ne kadar eleştirilebilir olursa olsun devre dışı bırakılması büyük bir tartışma yaratıyordur. Richard Falk'un da bir analizinden kalkarak. Şimdi burada da aynı şey var. Yani Etienne Mahçupyan'ın iki yazısında da evvelki gün ve dünkü yazılarında da araştırmacı gazetecilikle ilgili şunu söylüyor. Yani buradaki aslında Şener ve Şık normal habercilik faaliyetinin dışına çıkan bir bilgi ve belge derlemesine dayanarak kitaplar yazdılar ve yazmaktalar diyor. Kullandıkları bilgi de devletin içindeki çatışma halindeki grupların birinden gelmekte. Bu durumda kitapların asıl yazarı kim diye sormak doğaldır. Yani bu bir araştırmacı... Yani burada sözü edilen kitaplar araştırmacı gazetecilerin kendi çabalarıyla buldukları, sınadıkları ve açıkladıkları belgelere dayanmıyor. Bunlar toplu halde servis edilen belgeler. Dolayısıyla da bu içerikteki herhangi bir kitabı inceleyerek belgelerin muhtemel kaynağına gitmek mümkün diyor. Evet. Mesafe alıp bakmak lazım. Bunu şeyde de Ali Bilge ile de ekonomi notlarında bizim programımızda da Ali Bilge şey söylemişti. Yani bilgi bağımlı, belge bağımlılığı yaratılıyor ve o zaman artık ona bağlı kalıyorsunuz bir şekilde. Böyle de bir tehlike de var. Bunun da tartışılması gerekiyor herhalde, değil mi? Tabii. Tabii yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Belge hoşumuza gidince bu gazeteciliği, bu tür gazeteciliği kutsayacağız da belge hoşumuza gitmeyince kutsamayacak mıyız gibi bir soru da oluyor. Sızdırılan belge eğer bizim hoşumuza giden ve bizim siyasi görüşümüzdeki tarafı destekleyen bir belge ise veyahut da onun işine yarayan bir belge ise o zaman çok iyi bu belgeden memnunuz da öbür türlü olunca ya toptan karşı olmak lazım bu gazeteciliğe ki bu da çok kolay bir şey değil çünkü dünyadaki örneklerine baktığınızda Watergate de mesela ortaya çıktığında o derin gırtlak devlet içinden biri sonuçta ve onun da bir takım düşüncelerle, kaygılarla sızdırdığı bilgilerle yazılan mesela bir haber söz konusu. Mesela o zaman ona da karşı çıkmak lazım vesaire. Yani şimdi orada önemli olan sızdırılan belgeler her neyse bir adım geriye bakıp ne kadar objektif bakılabiliyor? Yani o belgeler nasıl kullanılıyor birazcık da? Yani bu sızdırma belgelerle muhakkak işte o tür gazetecilik her zaman olacak. Ona bakarsanız WikiLeaks de sızdırma haberci tamamen. WikiLeaks'e bu kadar bayılıyoruz da o zaman. Niye mesela diğer bir türe ters bakıyoruz? Yani burada tartışılması gereken ama gazetecilik kalitesi. Nedim'in de Ahmet'in de kitaplarının biz kalitesini tartışıyor olmalıyız. Mesela Nadire Murat'ın kitabı ile ilgili bu kadar sıkıntı yaşandığında Mehmet'in kitabı ile ilgili evet. Cezai durumlar söz konusu olduğunda benim her zaman düşündüğüm Nadire'nin kitabının da kalitesini tartışıyor olmamız gerektiğiydi. Oradaki konu sadece o olmalıydı. Bu kitap nasıl daha iyi bir kitap olur? Bu eleştiriyi ve bu düşünceyle kitaba yaklaşıyor olmalıydık. Veyahut da işte bu kitap niye iyi bir kitap? Bunların üzerinden. Yani Ahmet'in ve Nedim'in çalışmalarını aslında okuyucu yargılıyor olmalı. Bir yandan da yalnız şöyle bir şey demeliyim. Yani bu tür bakış açısında işte bu işte bir takım kaynakların servis ettiği bir şeydir. Belgelerle yazılmış kitaplardır. O yüzden de bu manipülasyon senaryosunun diyelim bir parçasıdırlar. Eğer böyle bakarsak gene şu noktaya geliyoruz. Halk kullanılmaya kukla gibi oynatılmaya müsaittir. Kendi şeyi yargısı yoktur vesaire gibi bir bakış açısı olacak burada. Yani okuyucular kendileri karar veremiyorlar. Ya bu kötü bir kitap. Bu tamamen yanlı yazılmış bir kitap. Ya ben buna niye inanayım gibi bir durum olmuyor da bu kitaba hemen bir tehlike haline geliyor kitabın kendisi. Burada işte bir soru işareti var bence. Evet, çok önemli bir tartışma konusu bu. Seymour Hersh'ün mesela yaptığı yayıncılıkta evet. New York'a yaptığı özellikle bu Irak istilasından sonra yaptığı evet. yayınlarda filan tabii müthiş ya, hiçbir isim ve kaynak belirtmiyordu. Ama kendisiyle konuşulanları naklediyordu ve birbirine bağlayarak evet. ve ama kimse de Seymour Hersh'ün yani belki Bush ve Rumsfeld dışında hiç kimse onu yalancılıkla ve şeyle suçlamadı. Yani çok güvenilir bir yüksek standartta bir gazeteci olduğunu kabul ediyorlardı. Millay katliamından haberi evet. çıkmış şeyinden dolayı tabii. Tabii. Haklı şöhretinden de dolayı biraz. Tabii yani böyle sadece o değil. O tabii artık yani duayeni bu olayın araştırmacı gazeteciliğin. Ama mesela yazılarımda birkaç defa bahsetmiştim. David Barstow'un mesela müthiş bir haberi var. Evet. Irak Savaşı döneminde ekranları işgal eden pek çok emekli ordu mensubunun strateji uzmanı vesaire böyle şey... sansasyonel isimlerle böyle bir takım Irak Savaşı'nı destekleyen, analizler yapan uzmanların tırnak içinde aslında Pentagon'un kaşeli elemanı olduğunu ortaya çıkaran bir haberi vardı ve 2009'da Pulitzer ödülünü de aldı zaten. Mesela işte araştırmacı gazetecilik olmasa ve sızdırılan bir takım belgeler olmasa veyahut da o belgeler ele geçirilmese bu haberler de olmayacak. Bir yandan böyle bir tarafı da var işin. Ama diğer tarafın madalyonun ikinci yüzüne de bakıldığında kirli bir düzen olduğunda ister istemez gazeteciler de bu ağın bir anlamda bir şekilde itileni kakılanı oluyor veyahut da bir şekilde onlar da nasipleniyor bu kirli ağda. Onlara da rol biçiliyor öyle diyeyim. Mesela şimdi bu Gladio vesaire İtalya hep bunları konuşuyoruz. Evet. İtalya'nın efsanevi gazetecilerinden bir tanesi Nino Pecorelli. Araştırmacı gazeteci. Biraz Uğur Mumcu'ya ben çok benzetiyorum aslında şey olarak, çizgi olarak. O dönem işte mesela 70'lerde vesaire hep kitaplar yazıyor ve yani İtalya'nın böyle vicdanı vesaire gibi bir sembolik isim. Ve özellikle de ona belge sızdıranlardan bir tanesi Sicilya'nın emniyet müdürü olarak atanan Della Chiesa diye bir adam var. O. Ve Della Chiesa'nın işte şey öldürüleceğine dair falan filan haberler yaparken vesaire 1979'da öldürülüyor kendisi Mino Pecorelli'nin arabasında işte şey arabasına kurşunlanıyor vesaire. Pecorelli mi öldürülüyor? Evet, Pecorelli öldürülüyor. Sonra Della Chiesa da öldürülüyor da. Evet. Ayrıca da yani burada işte o dönemde İtalya'da derin devlet savaşlarının işte hem belge savaşlarının vesaire. Ya o dönemde Della Chiesa Sicilya'da bir takım şeylere denk geliyor ve bunların bilgilerini sızdırıyor vesaire. Aynı zamanda kendi de bu kirli yapıların ister istemez bir şekilde içinde yani illa iyi bir insan veya kötü bir insan şeyini hükmünü vermek çok zor. Çünkü bu bir ağ yani. Onun içinde herhangi bir şekilde emniyet müdürü olmak için veyahut da yükselebilmek için siyaseten muhakkak bir şekilde ucundan kıyısından bulaşıyorsunuz bir takım işlere veya bir şey oluyor. Yani neyse yani bu dediğim gibi uzanda kalırsanız zaten direkt olarak oyunun dışında kaldığınız bir düzen haline gelmiş. O kadar her yeri kaplamış ki İtalya'da o dönemde. Öyle olunca şimdi Mino Pecorelli'nin o dönemde yaptığı gazetecilik mi değil mi, manipülasyon mu? Yani bunun aslında kararını bence cezai bir yaptırımı olması gereken bir durum değil bu. Değil, evet. Ne kadar iyi bir gazeteciliktir. Sonuçta Pecorelli de bence mesela son derece duygusal şeylerle, dille vesaire yazan biri. Ondan sonra ondan dolayı da bir de yani mesela işte kuşlar öttü bilmem ne falan şifreli böyle şeyli bir takım hani haberlerini yazarken de öyle bir dili olan biri. İşte oturup bunların belki eleştiriliyor olması lazım onunla ilgili olarak da. Çok önemli bir nokta bence de bu. Yani İtalya'da işte bu en tipik örneklerinden en uç örneği hatta bu İtalya'daki evet. Şey bu şeyi de hatırlıyorum. Leonardo Sciascia yazmıştı. Bir de bu şeyle ilgili büyük öldürülen adamın adı neydi ya? Aldo Moro. Aldo Moro ile ilgili. Yani orada da Leonardo Sciascia edebiyatçılık değil tabii gazetecilik bir çeşit yapıyordu Aldo Moro cinayeti üzerine yazdığı kitapta. Bu çok üslupla da duruşla da çok yakından ilgili şeyler, evet. Dediğine çok önemli ölçüde katılıyorum. Yani etik bir temel üzerinden değerlendirmemiz de gerekecek herhalde hepsini. Yani her şey aslında o anlamda iki tarafı var. Aldo Moro da mesela İtalya'nın başbakanı vesaire olarak işte Hristiyan demokratların lideri olarak aslında Gladio'nun kurucularından, hatta bir numaralı kurucusu diye geçiyor bazı kaynaklarda, öyle iddialar var. Fakat zaman içinde çizgisi değişiyor. Çünkü Gladio ilk çıktığında bir anlamda belki meşru bir yanı da var. Yani meşru derken bunu ben kendim düşünerek söylemiyorum. Ama evet, Napoli'nin kurduğu bir yeraltı örgütlenmesi ve o zaman için meşru olduğu düşünülen bir savaşa karşı. Savaşın parçası olarak işte komünistler gelecek, işte bizi işgal edecekler, biz de onlara karşı hazırlıklı olmalıyız gibi. Ya bunu ben kesinlikle savunmuyorum, yanlış anlaşılmasın ama sonuçta bir takım insanların kafasında ideolojik olarak bu son derece olası bir şey. Ve sonradan bu yapı iç düşmanlara yönelip tamamen Sovyet tehlikesini falan geçip içerideki herkesi ve en sonunda kendi kurucularından işte Aldo Moro'yu da parçalayıp yok edinceye kadar aslında nasıl bir canavar olduğunu belki çok az kişi farkına varıyor. Zaten de yani hani ben içinde olanlardan bahsediyorum. Ve bir süre sonra bir zaten güç ve iktidarı kazanma aracı haline geliyor. Ona göre manipüle ediyorsunuz insanların görüşlerini vesaire. Aldo Moro'nun kendi tavrı da değişiyor zaman içinde. Tabii. Aldo Moro'nun işte zaten öldürülmesine giden yolda işte o şeyde solla büyük ittifaya yapmaya doğru yönelmesi. Siyasi dengelerde yani solu dışlayarak bir yere gelinmediğinin farkına varılması. Ve ülkede demokrasi için solun muhakkak gerektiğinin düşünmeye başlaması. Şimdi burada ama mesela o dönemde Gladio'nun bu P2 locası, Mason locası gibi şeyler vardı ortaya çıkan. 1970'lerin sonu 80'lerde. İşte orada mesela aynı zamanda medyada pek çok yıldız ismin de adı geçiyordu. Yani bu Gladio ile ilintili bir sözde Mason locası, yani tamamen işte gizli bir örgütlenme ve işte bu bulunan P2 listesindeki ismi geçenler aynı zamanda işte Gladio'nun da içinde yer alan insanlar diye biliniyordu ve orada işte pek çok mesela televizyonda yıldız isimler vesaire, onların da adı geçiyordu. Şimdi böyle bir tarafı da var işin. Manipülasyon için birebir kullanılan insanlar var. Fakat bunda işte araştırmacı gazeteciliğin, bir gerçekliği yansıtmaya çalışan gazeteciliği burada ayırmak lazım. Ona bakarsak Türkiye'de yani servis edilen haberler veya hani gazetelerin içinde yer almış biri olarak işte gerek genelkurmaylı gerek vesaireydi, şuydu buydu, her türlü iktidarın yönlendirilmesiyle yapılan haberlerin cezai yaptırım olsa şu an Türkiye'de gazete çıkmaz. Evet. Zaten müthiş bir bu anlamda yönlendirme söz konusu. Kullandığınız kelimelerden tutun şeye kadar, ya ideolojik bir aygıt haline gelmekse, araç haline gelmekse gazetecilerde bu herhalde işte o alışveriş vesaire şu bu lokantalar üzerine yazan gazeteciler dışında herkes fena halde manipüle ediliyor. Ve ona göre kendilerini kurgulamak zorunda kalıyorlar. Onun için gazetecilik üstüne düşünmemiz gerekti dedim ben. Ve Türkiye'de hem araştırmacı gazeteciliğin eksikliği, hani bu anlamda belki Nedim ve Ahmet'in de yapmaya çalıştıkları bunu yeterli derecede karşılamıyor. Dünya ölçeğindeki karşılığı değil. Evet. Fakat asıl sorunun bir kısmı da burada. Bunu açıkça da söylememizde fayda var. Cesur bir şekilde belki de. Çünkü gerek her iki gazeteci içinde ortaya konan böyle geniş, daha önceki örneklerini verdiğimiz işte gerek Seymour Hersh'ün gerekse benzeri kişilerin, işte Nico Pecorelli örneğini sen verdin, hı, ya da David Barstow gibi, hı hı, o tarz şeyler değil. Yani bir takım yerlerden gelen belgeler üzerine, hı hı, kitaplar yazılmasına yönelik bir şey. Hı hı. Tabii ya daha orada kitabı da okumadık şimdi, hani onu da, evet, söyleyelim. Nedim'inkileri biliyoruz. Kitap... Evet. Evet, kitaplar üzerinden bir tabii hüküm veriliyor olması lazım ama her halükarda ya gazetecinin de belli bir görüşü olabilir, belli bir görüşü savunmak istiyor olabilir, yanlı bir gazetecilik yapıyor olabilir. Bunun da cezai bir yaptırma olması gerekmez. Bunun dediğim gibi tekrar söylüyorum, muhakeme edecek olan kişi okuyucudur. Burada belki Türkiye'de genel olarak bir aslında hep o elit Kanada böyle daha böyle veyahut işte CHP'ydi, şuydu buydu, böyle daha hani halk anlamaz, cahildir gibi bir bakış açısı aslında belki yaygın bir şekilde hepimizde var. Yani dediğim gibi bunun sonuçta kararını verecek olan okuyucuların kendisi olmalıydı. Evet, çok doğru bir şey. Onun için belki yorumculara Türkiye'de bu kadar fazla ilgi olmasının sebebi de bir halkın kendisinde de hem de halka yönelik olarak da bir düşünemezlik hali gibi bir şey. Benim yerime düşünsün, benim yerime düşünülsün, benim yerime birisi yorum yapsın gibi bir durum belki de söz konusu. Genel olarak hem kamuoyunda böyle bir belki kolaycılık var diyeyim. Veyahut da böyle bir hemen böyle hazır konan yorumları o yüzden benimsemek var. Aa, benimle aynı şeyi düşünmüş deriz. Evet, o zaman bir yazar önemli için. Evet, köşe yazı. Sanki bir yazarın neden yani aynı şeyi düşünmek, neden o özdeşleşme hali, bir yıldız tozu bulaşma mı oluyor artık o medyatik kişilikten, bilemiyorum. Bir taraftan okuyucu kanadında böyle bir şey var. Öteki tarafta da okuyucu yerine düşünme ve ben bilirim hali var. Onun için bu yorumculukta da Türkiye'de bu yorumculuk tiranlığı diyorum ben. Orada da bir sakat durum var aslında. Çok az bilgi üstünden. Hani çok bilgi olsa ortada, çok güzel haberler üretiliyor olsa Türkiye'de, neyse. Ama çok az bilgi üstünden çok yorum yapıyoruz. Evet, köşe yazarları tabii gırla. Evet, Evet, evet, bu köşe yazarları yok mu? Neyse, ama şey, hakikaten bir mesela iyi nitelikli yazılmış bir haberi okuduğumuzda, aslında çok boyutlu yazılmış bir haberi okuduğumuzda biz kendi kendimize yorum zaten üretmeye başlıyoruz. İnsanın kafasında bir takım şeyler canlanıyor. Adeta bir gerçek hikaye okur gibi oradan bir dolu kanaat oluşturuyoruz vesaire. Fakat Türkiye'de işte köşe yazarları bunu hazır bir şekilde yapıyorlar zaten. Onun için bir de şöyle bir şey var aslında, işte bu durumun aslında bütün o başa dönüp her şeyin en temel, basit ve sade halini, kavramların sorgulanmasının gerektiğini işte biraz da bu yüzden söyledim. Mesela yorumculara baktığımızda işte ben söylemiştim, işte bu Ergenekon davasını ben eleştirirken bana kızıyordunuz ama ben haklıydım. Ya haklı olup olmamak meselesi değil burada. Eğer haklıysanız ve bu gerçekten bu tutuklamalar vesaire bu bizi kaygılandırdığı kadar feci bir durum varsa ortada, bir tamamen hakikaten yazdıklarından dolayı insanlar tutuklanıyorsa, bu çok vahim bir şey. 2011 Türkiye'sinde AP raporunda bütün geçen şeylerin oluyor olması son derece vahim bir şey. O zaman hepimiz aynı gemideyiz o anlamda ve hepimiz beraber batıyoruz zaten. Onun için haklı olup olmanın pek bir önemi de yok. Evet, evet. Bu durumdan nasıl çıkabiliriz veya bu nedir? Hakikaten bizim demokrasiyi ilerlettiğini düşündüğümüz bir dava dönüp dolaşıp nasıl bu noktaya geldi? Bir de herkesin, hepimizin kendimizi, bu işte bu siyasi kültürü, bu Türkiye'nin aslında bütün kendi ruh halini şu an sorguluyor olmamız lazım. Evet, böyle bir şeye şiddetle ihtiyaç olduğu aşikar. Yoksa Titanic batarken ben haklıydım, buzdağı batırdım denmiş. Sandalye kavgası, evet. Evet. Hiç de fark etmiyor. Peki, çok teşekkürler ben size. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.